अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदे और नींदों में सपने। कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से, आ जा जमीं पे और मिल जा कहीं पे, मिल जा कहीं। ओ, मिल जा कहीं, समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे। ढूंढा है जमीन छाना है फलक पे सारे आसमां देखे। मिल जा कहीं, समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। Every time I look into your eyes, I see my paradise. The stars are shining right up in the sky, painting words of desire. Can this be you? Are you the one? Shining bright up in the sky, painting words of desire. ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे। ओट में छुपके देख रहे थे के पीछे पीछे थे। सारा जहां देखा, देखा ना आँखों में, पलकों के नीचे थे। आज कहीं, समय से परे, समय से परे, चल दे कहीं। तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से। सुरीली अखियों वाले, सुना दे जरा अखियों से। सुरीली अखियों वाले, सुना दे जरा अखियों से।